لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں پہلا مسئلہ اثبات توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کے مسئلے کو ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے دوسرا مسئلہ اس بات رسال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنا چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ 100 آیات دوسرا حصہ 176 تک تیسرا حصہ 253 تک اور چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہیں پہلا باب 20 آیات دوسرا باب 21 سے 39 تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے جس میں 3 فرقوں کا بیان تھا تفصیلا مومن کافر منافق 2 مثالیں وضاحت کے لیے قرآن اور منکرین قرآن کی دوسرا باب 21 سے 39 نمبر آیت تک دوسرے باب میں خطاب عام ہے یا ایوہ الناس توحید کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں اعبدوا کے عنوان سے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم 5 دلائل عقلیہ ذکر کی گئی اللہ کی عبادت اس لیے کیجئے آپ کا خالق ہے آپ کے بڑوں کا خالق ہے زمین کو فرش آسمان کو چھت بارش برستا کے آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں رازق آپ کا اللہ ہے رزق کا آپ کا بندوبست اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثمرائے دلائل اللہ نے تفریح کر دی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا مِن 4 مسائل کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے تھے پہلا مسئلہ اس بات رسالت اعلی عبد نام، دوسرا مسئلہ صداقت الکتاب مما اس کتاب سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا، تیسرا مسئلہ دلیل وحی، اور بدو کے مسئلے پر مما اس مسئلے سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، چوتھی بات منکرین دعوا سے مطالباتی دلیل کی اپنے دعوے پر، فاتو بسورت من مثلہ ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جب دو فریقین ایک ان میں مدعی ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں مدعا علیہ ہوتے ہیں، مدعی جس کا دعویٰ ہوتا ہے اور مدعا علیہ جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، جب قاضی کے سامنے جج کے سامنے ان دونوں کی حاضری ہوتی ہے تو جج مدعی کی باتیں سنتا ہے اور دلائل کا مطالبہ ان سے ہوتا ہے، جب مدعی اپنے بات کو دلائل سے ثابت فرماتے ہیں تو اس کے بعد مدعی سے جو ہے دلائل کی پیشکش کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے کہ ابھی تم دلائل پیش کرو، تو جب مدعی کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، مدعی کے پاس دلائل نہیں ہے تو جج کیا کرتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے۔ ان دو آیاتوں میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، ان دو آیاتوں میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ پہلی آیات میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا میں اس میں اللہ رب العزت جو ہے منکرین دعویٰ کو زجر دے رہا ہے، زجر پشتوں میں ہم اسے کہتے ہیں رٹنا، اردو میں اس کے لیے لفظ ہوگی دمکانا، اسی طرح دمکانا۔ تو اللہ رب العزت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کی آیات میں زجر دے رہے ہیں منکرین دعویٰ کو کہ آپ کے پاس اپنے دعوے کے اس بات کے لیے دلیل تک نہیں ہے، دلائل نہیں، دلیل تک نہیں ہے، آپ کا دعویٰ کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی جھکا جاتا ہے، آپ سے مطالبہ کیا گیا ایک دلیل، آپ کے پاس نہیں ہے دلیل تو تمہارا ٹھکانا کیا ہے، جہنم ہے، ٹھکانا کیا ہے، جہنم میں جاؤ۔ تو پہلی آیات میں اللہ رب العزت منکرین دعوے توحید کو زجر دے رہے ہیں، دمکی دے رہے اللہ کہ جہنم تمہارا ٹھکانا ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہیں کیا اس کام کو، نفذ نہ کر سکو گے اس کام کو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو آگ اس سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کی ایندھن وہ لوگ انسان وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے، جس کی ایندھن انسان لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے اس کو للکافرین منکرین کے لیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اس کام کو، کس کام کو، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اپنے دعوے کے ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل بھی نہ لا سکو، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے اس کام کو کہ شرک پر تم ایک دلیل پیش کرو، کس میں شرک پر تم ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو آگ اس سے جس کی ایندھن جو ہے وہ لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے، لَمْ او لَنْ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، لَمْ کا لفظ نفی استقبال کے لیے آتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، آئندہ زمانے میں بھی تم اس کے کرنے سے خاص ہو، وَلَنْ تَفْعَلُوا، یہ بھی نفی استقبال کے لیے آتا ہے، دونوں لفظ لن اور اسی طرح لم، یہ دونوں الفاظ عربی میں آتے ہیں، کس لیے، نفی استقبال کے لیے کہ آئندہ تم اس کام کے کرنے سے قاصر ہو، مگر پہلے لم کے لیے دوسرا لن تفعلوا، یہ بطور تاکید ہے، یہ کیا ہے، بطور تاکید، ایک سے بھی کام چلتا تھا مگر دوسرے کو لا کر بیان میں تاکید پیدا کی گئی، مضبوطی پیدا کی گئی، فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي، تَدَرَ آنک اس سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کی ایندھن، وقود ایندھن فیول، مختلف کیا تو بالن ہوئی خشاک ہوتا ہوئی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کی ایندھن لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے، دنیا میں آگ کا ایندھن وہ کیا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے جہنم کی آگ تیز ہوتی جائے گی وہ کیا ہوگی، انسان اور پتھر، پتھر کو پتھر سے کیا مراد ہے، وَالْحِجَارَةُ پتھر سے کیا مراد، یا تو یہ کنایتن الفاظ لایا گیا ہے جس سے مقصود شدت آگ کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، شدت آگ کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ اس طرح تیز ہوگی کہ وہ پتھروں کو بھی جلا کے راکھ بنا دے گی، اسی لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اگر سوئی کے سم، ہم پشتوں سے سم کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، جس میں داغے کو ڈالا جاتا ہے، ناکا، سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، اگر اس میں جہنم کی آگ دنیا کی طرف جو ہے آ جائے تو دنیا پہ ایک سبز ٹہنی بھی باقی نہیں رہے گی، نبی علیہ السلام پخلار رونو گرسے گی، اسی طرح دوسرے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اگر اس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا جائے تو اس سے دنیا کی آگ جو ہے یہ بن جائے گی. جہنم کی آگ اگر 70 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے تو اس سے کون سی آگ بنے گی؟ یہ دنیا کی آگ بنے گی. اسی طرح تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے اٹھوا کے دنیا کی آگ میں لا کے پھینک دیا جائے گا تو دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے گی. دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے گی. دنیا کی یہ آگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زرد قسم کی ہوتی ہے. اور جہنم کی آگ جو ہے وہ کالی ہے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ وہ کالی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے جہنم کی آگ. ایک عالم جنگل میں بیٹھے تھے, آگے دیا رکھا ہے اور دیے پہ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی انگلی رکھ رہا ہے, جب جلتا ہے تو پیچھے ہٹا دیتا ہے, دوبارہ یہ حرکت کرتا ہے. دوسرا دوست عالم اس کا نظارہ کر رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جب کچھ دیر گزر گئی وہ عالم اس عالم کے پاس پہنچ, کیا ہو جائے, کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس نے کچھ تو ہے, اس نے آگے اصرار کی تو اس عالم نے کہہ دیا کہ نفس جو ہے وہ مجھے بے حیائی کی تلقین کر رہا ہے. تو قرآن اور سنت کے جو دلائل ہے اور جو احکام ہے اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بے حیائی کرے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. بے حیائی کروں گا جہنم میں جاؤں گا. تو میں اپنے نفس کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ دنیا کو آگ, دنیا کے آگ کو اگر آپ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے تو جہنم کی آگ سے بھی گزارا چل جائے گا, وہ بھی چلو قابو, وہ بھی جو ہے بس میں آ جائے گا. مگر اگر دنیا کی آگ اس کی برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے تو جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہے اس کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تو بار بار میں اپنی اس انگلی کو داغ دے رہا ہوں. دنیا کی آگ کو ذرا دیکھ لیجیے, تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے بندے, تو جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کر لو گے؟ تو جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا جو ہے وہ تیز ہے. اسی وجہ سے تو اس میں پتھر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ جلتے جائیں گے. تو یا تو کس طرف اشارہ ہے؟ شدت آگ کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ کافی تیز ہوگی. یا ہجارہ سے مراد کچھ مفسرین یہاں پر لے رہے ہیں کہ ہجارہ سے مراد مشرکین نے جو شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں, جس طرح بت وغیرہ بنا لیے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بت وغیرہ مراد ہے جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, اس کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھروں کا کیا قصور ہے کہ اس کو جہنم میں اللہ رب العزت ڈال دے گا؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہ کام اللہ کرے گا مشرکوں کی رسوائی کے لیے. کس کے لیے؟ مشرکوں کو ذلیل اور رسوا بنانے کے لیے کہ جن پر تم اعتقاد رکھا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے غم اور خوشی کے اختیار والے ہیں, یہ ہمیں جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور جہنم سے بچائیں گے, یہ خود آپ کے ساتھ جہنم میں جلس رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ مفسرین تو ہجارہ سے یہ مراد دے رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. یہاں پر نار الَّتِي موصول جو ہے نار کا الَّتِي مؤنث لایا گیا ہے، جبکہ سورۃ الف لام میم سجدہ میں آیت نمبر 21 سے وہاں پر ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي، وہاں پر الَّذِي ہے، اس کا موصول جو ہے وہ مذکر ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر لایا گیا ہے مؤنث کا الَّتِي، وہاں پر مذکر ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر مشرک کی شرک سے محبت کرنے کو اللہ رب العزت ظاہر فرما رہے کہ مشرک کو خوب علم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا انجام جہنم ہے، مگر وہ شرک سے اس قدر محبت میں گرا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے خیر جہنم میں بھی میں چلا جاؤں مگر شرک سے باز نہیں آؤں گا، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑوں گا. اور اسی طرح وہاں پر فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي، آگ کا موصول الَّذِي مذکر لایا گیا، یہ اس لیے کہ وہاں پر مقام سزا کی بحث ہو رہی ہے، اور سزا میں جو ہے عورتوں کے بجائے مرد جو ہے وہ سزا دینے میں کیا ہوتے، وہ اہل ہوتے، طاقتور ہوتے. تو وہاں پر سزا کی بحث ہو رہی ہے، ایک ہی سا نقطہ ہے. تو فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈر جائیے آگ اس سے جس کی ایندھن جو ہے وہ کیا ہے، الناس لوگ ہوں گے، والحجارت اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے اس آگ کو للکافرین منکرین کے لیے. منکرین ہے کس کے لیے؟ پہلے جو تذکرہ کس کا ہوا ہے؟ قرآن کا. پہلے جو تذکرہ ہوا ہے اعبدوا ربکم کے مسئلے کا بھی، پہلے جو مسئلہ ذکر کی گیا ہے وہ اس بات رسالت کا بھی. تو منکرین سے مراد یہ تینوں منکر ہیں. انکار کیا کس سے؟ قرآن کی حقانیت سے. انکار کرنے والے ہیں توحید کے مسئلے سے انکار، اوم گرپکوں کے مسئلے سے انکار کیا، اسی طرح پیغمبر کی رسالت سے انکار کر دیا، تو ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تیار کیا ہے پہلے سے، مگر قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت تیز فرمائیں گے، اور اسی طرح جنت کو اللہ خوشبودار بنا لے گا. عقیدہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے بنے بنائے ہوئے ہیں، جنت بھی بنا ہے، جہنم بھی بنا ہے، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا کافروں کے لیے، اور اسی طرح جنت کو مومنوں کے لیے خوشبودار بنایا جائے گا. عقیدہ ہے کہ پہلے سے بنے بنائے. اہل سنت کوئی قرآن میں ہے اعدت للکافرین، تیار کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. یہ تو زجر ہو گئی. دوسری ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرا جو گروہ تھا مدعی جن کا دعویٰ تھا اعبدوا ربکم، جج کے سامنے اس نے اپنے دعوے پہ دلائل پیش کر لیے، اپنے مسئلے کو، اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کیا، تو جج ان کے حق میں فیصلہ سنا رہا ہے کہ تم بری ہو گئے اور آپ کے لیے جنت ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے جنت. وبشر الذین آمنوا، بشارت ہے اس میں ایمان ماننے والوں کے لیے. اس آیات میں اللہ رب العزت کامل بشارت سنا رہے ہیں. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، بشارت دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے. تو ایمان سے یہاں پر کیا مراد ہوگا؟ ایمان سے مراد کیا ہوگا؟ آمنوا بالقرآن، آمنوا بالتوحید، اور آمنوا بالرسالت، کیونکہ یہ تین مسئلے جو ہے وہ ذکر کیے گئے. ایمان کا مسئلہ کتاب پہ، کتاب پہ ایمان لائی، اعبدوا ربکم کے مسئلے پہ ایمان لائی، اور رسالت کے مسئلے پہ ایمان لائی تو ان کے لیے بشارت ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک، وعملوا الصالحات اور عمل کیا نیک، ایمان لائے اور عمل کیا نیک، ان کے لیے بشارت. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ جن لوگوں نے ایمان لائی اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے، تو اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے کہ دنیا میں ہر عامل اپنے عمل کو نیک تصور کرتا ہے، دنیا میں ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو نیک کہتا ہے یا برا کہتا ہے، نیک کہتا ہے تبھی تو وہ کرتا ہے، ہندو اپنے اعمال کو نیک کہتے، سکھ جو ہے اپنے اعمال کو نیک کہتے کہ ہم نیکی پر، یہودی اپنے اعمال کو نیک تصور کرتے، نصرانی اپنے اعمال کو نیک کہتے، مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے قادیانی ہے، اسی طرح جو ہے پرویزی ہے، اور جتنے بھی باطل گروہ ہیں وہ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنے اعمال کو نیک کہتے. دیکھیے بات ہو گئی کہ جس نے ایماندار اور عمل صالح نیک عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو نیک اعمال تو سب لوگ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو تو ہر ایک جو ہے نیک کہہ رہے ہیں. جواب اس اعتراض کا یہ ہے، قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ، اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر بیضاوی، ذات سے لکھا جاتا ہے بیضاوی، اس میں وہ مانی کرتے ہیں کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے، وہ جواب دیتے ہیں الصالحۃ من الاعمال ما سوا الشرع، کہ نیک اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جو شریعت سے ثابت ہے، کس سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، اور شریعت کہا جاتا ہے اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ، سمجھ آ رہی ہے، نیک عمل سے کون سا عمل مراد ہے، جو شریعت سے ثابت ہو، اور شریعت کیا ہے، اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ سنت. تو اس سے جو ہے جتنے بھی باطل جماتے ہیں خواہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، ان کے اعمال کی جو ہے کیا ہو گئی، چٹی ہو گئی، ان کے اعمال بد ثابت ہو گئے، غلط ثابت ہو گئے، کیونکہ وہ شریعت سے ثابت ہی نہیں، ان کے اعمال کیا شریعت کے خلاف ہے، اللہ نے اس پہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ اعمال نیک نہیں ہو سکتے، سمجھ آ رہی ہے، دو چیزیں ہوگی، اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ، جب یہ دو چیزیں ہوگی تو وہ عمل نیک ہوگی، اور اس سے پہلے عقیدے کی بحث کی گئی، آمنو کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اس طرح نہیں کہ آپ ایک انگریز کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی علاج کر رہا ہے تو یہ بھی نیک عمل شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، پیغمبر کا طریقہ بھی یہ ہے تو اس نیک عمل پہ بھی وہ جنت میں جائے گا، تو آمنو کا لفظ بھی ہے، آمنو کا لفظ بھی ہے کہ ایمان عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، عقیدہ اس کا کفریہ نہ ہو، عقیدہ اس کا شرکیہ نہ ہو، تو عمل صالح جو ہے وہ فائدہ مند ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہ مؤمن، جس نے عمل صالح کر دی خواہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مومن تھا، تو عمل صالح تبھی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی جس میں ایمان ہوگی، ایمان صحیح عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ عمل صالح تبھی قبول ہوگی جب اس کی عقیدے کی اصلاح ہوگی، عقیدہ غلط ہے عمل صالح کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن میں جگہ بجگہ ہے حابطت اعمالہم، ان کے اعمال گئے گزرے، اعمال باطل ہے، کیوں اعمال باطل ہے، برے اعمال، نیک اعمال، اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط، سمجھ آئیے، تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعمل صالحاتی اور عمل صالح کیا ہم معنی کرتے ہیں عمل صالح کیا عمل کیا نیک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل صالح کیا یعنی نیک عمل کرتے رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لہم جنات تجری, یقیناً ان کے لیے ہوگا جنات جنت تجری من تحتها الانہار, روانہ ہوں گے جاری ہوں گے جس کے نیچے الانہار نہریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لہم جنات, یقیناً ان کے لیے جنات, جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو, جنت کسے کہتے ہیں باغ, ان کے لیے ہوں گے جنت, کیونکہ جنت جو جنتیوں کو ملنے والی چیز ہے اس کی اکثریت حصہ جو ہے وہ باغات پہ مشتمل ہوگی. کس پہ مشتمل ہوگی؟ باغات پہ مشتمل ہوگی, کوٹی وغیرہ بھی ہوگی, بنگلے بھی ہوں گے, مگر اکثریت حصہ کیا ہوگا؟ باغات ہی باغات ہوں گے, اس لیے اس کو جنت کا نام دیا گیا ہے. آگے فرماتے تجری من تحتها الانہار, جاری ہوں گے اس کے نیچے. اس کے نیچے کے کیا مطلب, اس کے نیچے کے کیا مطلب؟ تو دو معنی مطلب یہ ہے, پہلی مطلب تو یہ کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جنتیوں کے حکم پہ وہ نہریں روانہ ہوگی, جنتیوں کے حکم پہ یہ نہریں روانہ دوا ہوگی. اگر جنتی کہتا ہے کہ مشرق کی طرف بھائی, مشرق کی طرف روانہ ہوگی, اگر وہ کہے نہ مغرب کی طرف, ٹھیک ہے یہ مغرب کی طرف روانہ ہوگی. یہ جنت کے اوپر منزل میں بیٹھا ہے, یہ کہتا ہے کہ یار چلو پی لیتے ہیں شراب کو پی لیتے ہیں, وہاں سے جو ہے شراب اوپر آ جائے گی, اوپر آئے گی اور یہ وہاں سے یا پائپ کے ذریعے اور یا گلاس بھر لے گا آپ ہی آپ, اور اس سے جو ہے کیا کر لے گا, شراب کو نوش کر لے گا. سمجھا لیں؟ تو یہ نہریں ان کے حکم پہ جو ہے رواں دواں ہوگی. تو یا تو مطلب یہ ہے, اور قرآن میں ہے بھی سورت دار میں وَفَجَّرْنَاهُمْ تَفْجِيرًا, کیا لگا ہے سورت دار آیت نمبر میرے خیال سے 16-17 ہوگی, وَفَجَّرْنَاهُمْ تَفْجِيرًا, رواں دواں کریں گے یہ جنتی لوگ ان کو روانی سے, کیا کریں گے ان نہروں کو رواں دواں کریں گے یہ جنتی اپنے حکم سے جس طرف چاہے, کیونکہ کیا ہوگا ان کی بادشاہت ہوگی. ملکن کبیرہ, ایک بڑی بادشاہی, ہر جنتی کو اللہ ایک بڑی بادشاہی سے نوازے گا. ملکن کبیرہ سورت دہر میں, یا تو مراد یہ ہے من تحتها, یا من تحتها سے دوسری مطلب یہ ہے من تحت اشجارها, من تحت اشجارها کے باغ بھی ہوں گے, باغ کے اندر جو ہے درخت بھی ہوں گے, مگر درختوں میں پانی بھی ہوگا, یعنی نہریں ان باغات میں بہے گی روانہ ہوگی. یہ نہیں کہ باغ ہے مگر پانی نہیں ہے, پانی کا سوال کسی دوسرے سے کر لے گا, یعنی خود کفیل قسم کا باغ ہوگا. کیا ہوگا؟ خود کفیل قسم کا باغ ہوگا, کہ باغ بھی ہے درخت بھی ہے اور اس میں نہریں بھی خود جاری ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسری تفسیر ہے کل. اور یہ نہریں کیا ہے, کون سی نہریں ہوگی؟ تو قرآن میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں, سورۃ محمد آیت نمبر 15-26 سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ان نہروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ محمد آیت نمبر 15, سورہ محمد آیت نمبر 15, اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون, صفت جنت اس کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ، المتقون پرہیزگاروں کے ساتھ، مثل کے معنی جو صفت کے ہے، فیہا انہار من ماء، اس میں ہوں گے انہار نہریں، من ماء پانی کی، غیر آسن جو یعنی غیر آسن کے معنی کیا ہے، جس پہ زمانہ نہیں گزرا ہے، یعنی جس میں بدبو وغیرہ پیدا نہیں ہو گئی ہے، یعنی اس کے بو میں اور اس کے ذائقے میں فرق نہیں یہ ہوگا، کیونکہ اگر اعتراض کرنے والے یہاں پر اعتراض کر دے کہ جنت کب سے اللہ نے بنائے ہیں، تو اس میں جو پانی ہوں گے تو وہ پانی جو ہے یہاں پر تو دو دن پانی پہ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے جو ہے یعنی جو اس کا مزہ ہوتا ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور جو اس کی بو ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے یعنی فرق آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ غیر آسن، اس طرح لگے گا آپ کو کہ اس پہ کوئی وقت ہی نہیں گزرا ہے، پانا ہے مکمل دوست. ایک وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ اور نہریں ہوگی، مِّن لَّبَنٍ دودھ کی، لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ کہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا. دنیا میں اگر دودھ پہ کچھ وقت بھی گزر جائے اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے کہ جنت میں جو نہریں ہوگی اور وہاں پر کیا ہوگی، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، مگر دودھ کی نہریں وہ جو ہے انسان کے تصورات سے آگے ہیں. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہوگی من خمر شراب کی، لذت للشاربین جو مزہ دے گا پینے والوں کو، ذائقہ دے گا کس کو، پینے والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ اپنے پینے والوں کو کیا دے گی، ایک تلذذ، ایک مزہ جو ہے ان کو دے گی. دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے، جس کو شرابی پی کر اس کا قمیص ایک جگہ پہ ہوتا ہے، اس کی شلوار دوسری جگہ ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی اس کو نہیں ہوتا، حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی. دنیا کا شراب جب باٹل سے گلاس میں اونڈیلا جاتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے ابھی بھی پیشاب کر لیا ہے، اور جب شرابی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو اس سے اس قدر جو ہے بدبو اس کے منہ سے آتی ہے کہ اس نے جو ہے کچھ اور کام کر دیا ہے نیچے سے، سمجھا رہے ہیں، اتنی بدبو اس سے آتی ہے، حیوانیت اس پہ چاہ جاتی ہے اور انسانیت اس سے مفقود ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کسی زمین پہ گر جائے، اس پہ 40 نہریں جو ہے وہ رواں دواں ہو جائے، وہاں پر ایک آدمی کنویں کو کھود لے اور مجھے کہہ دے کہ تم اس کا پانی پی لو، میں اس کے پانی پینے سے جو ہے معذرت کر لوں گا کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا. ایسے لوگ تھے وہ، آج تو ہم نے اس کو فیشن بنا دیا ہے، ایک بندہ ڈرنک کرتا ہے تو اسے کہتے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ برانڈ مائنڈ ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتے اس کو یہ نیرو مائنڈ ہے، یہ کیا چیز ہے، آج ہم نے اس کو فیشن بنا دیا ہے. نہ یہ تہذیب ہے، نہ یہ تہذیب. اقبال تو اس لیے کہہ رہا ہے جا کر پینک دو باہر گلی میں، جا کر پینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کیا ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وانہار من عسل مصفا، اور نہر ہوگی من عسل مصفا، شہد کی مصفا جو ہر قسم کی گبین وغیرہ سے پاک ہوگی، اس میں موم وغیرہ کا جو ہے کچھ عمل دخل نہیں ہوگا، خالص شہد جو ہے وہاں پر ملے گی آپ، سمجھ آ رہی ہے. یہ چار چیزیں یہ نہریں، عموماً یہ چار ہوگی, کچھ اس میں سے زیادہ بھی ہے, زنجبیل بھی ہے, سلسبیل بھی ہے, جس کا تذکرہ سورت دہر اور اسی طرح سورت متففین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں. مگر کامن جو سب جنتیوں کے لیے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہ چار نہریں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رواں ہوگی اس کے نیچے الانہار نہریں, کل لما رزقو منہا من ثمرتن, جب کبھی رزقو خوراک دیا جائے گا ان کو, منہا اس جنت سے, من ثمرتن میوے سے, رزقن خوراک کے لیے, جب کبھی دیا جائے گا منہا اس جنت سے خوراک بمانی دیا جانے کے, ورکول مان دلتر خوراک بامحاور مان, کل لما رزقو جب کبھی دیا جائے گا منہا, جب کبھی دیا جائے گا ان کو منہا ان جنت سے, من ثمرتن میوے سے, رزقن خوراک کے لیے, یعنی میوے پھل فروٹ یہ خوراک کے لیے دیے جائیں گے. تو قالو کہیں گے یہ جنت حاضر الذی, اس میں حضرت جملے میں حاضر مثل الذی, یہ تو ان میوے جیسے ہیں, ان پھلوں جیسے ہیں, رزقنا من قبل, جو دیے جاتے تھے ہمیں, من قبل اس سے پہلے دنیا میں, یہ تو ان جیسے ہیں جو دیے جاتے تھے ہمیں من قبل دنیا میں پہلے, وہ تو بھی متشابہا, اور دیے جائیں گے ان کو یہ پل, وہ تو بھی اور دیے جائیں گے ان کو یہ پل, متشابہن دنیا کے ہم رنگ, مگر نہیں ہوں گے دنیا کے ہم ذائقہ, دنیا کے ہم رنگ مگر نہیں ہوں گے دنیا کے ہم ذائقہ, ٹیسٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا مگر رنگ میں کیا ہوں گے؟ دنیا جیسے ہوں گے. دنیا میں کیا ہوں گے؟ دنیا جیسے ہوں گے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے جو میوے ہوں گے آم ہوں گے, سیب ہوں گے, ناشپاتی ہوگی, کیلا ہوگا, انگور ہوں گے, تو دنیا کے ہم رنگ ہوں گے, انار ہوگی دنیا جیسے, مگر ذائقہ زمین اور آسمان کا زیادہ سے فرق. کیوں دنیا جیسے کیوں رنگ میں؟ یہ اس لیے کہ کھانے والا وہ ٹینشن میں نہ پڑ جائے کہ اس کو کہوں تو کس طرح کہوں. ایک آدمی نے کسی چیز کو, کسی پھل کو نہیں دیکھا ہے, آپ اس کو پیش کر لیتے ہیں تو کیا کرے گا اس کے ساتھ, کیا کر لے گا؟ اگر وہ آپ کے یہاں ایک بہت معزز مہمان کی شکل میں بھی آیا ہے تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد محترم, اللہ اس کی عمر اور علم میں اور بھی برکت ڈالے, ان کے استاد تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ برقدم, وہ کہا کرتے تھے جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہمارے دوست تھے, تو ایک شام جو ہے ہم باہر نکلے, یعنی عصر کے وقت جو ہے ہم باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلے, تو سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, وہ آم بیچ رہا تھا. صبح سرحد میں آم نہیں تھے اس زمانے میں, یہ وہاں سے لوگوں نے لائی, یہ چیز ہندوستان میں تھی, اسی طرح جو ہے اور علاقوں میں تھی, یہ ہندوستان کی چیز. تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے اس ساتھی کو کہا کہ یار آم یہ آدمی بیچ رہا ہے, ہم نے تو اپنی کتابوں میں اس کی خاصیت اور ان کے جو ہے فوائد پڑھے مگر دیکھا نہیں ہے, چلو اس آدمی سے یہ آم لیتے. تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے پاس ایک پیسہ تھا, میں نے اس کو دے دیا. جب اس کو ایک پیسہ دے دیا, میرے خیال سے 1916 اس کی تاریخ پیدائش ہے, تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں. تو میں نے پیسے اس ایک پیسہ دے دیا تو اس نے بہت سارے آم مجھے دے دیے. تو ہمیں جو فکر ابھی یہ پڑ گئی کہ اس کو کھائے کس طرح جائے گا, آم تو ہم نے خریدے, کھائیں گے کس طرح سے؟ تو میرے دوست نے کہا مجھے کہ میں ایک آدمی سے پوچھتا ہوں, سامنے سے ایک آ رہا تھا, تو دوست نے پوچھا کہ چچا, اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آم کیسے کھایا جاتا ہے؟ تو اس نے ہمیں نیچے اوپر دیکھ لیا کہ یہ کوئی ہم مجھے بے وقوف بنا رہا, آم کیسے کھایا جاتا ہے, یہ بھی کوئی آم ہاتھ میں ہے اور پوچھ مجھ سے رہا ہے کہ آم کیسے کھا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دوست پوچھنے کا بھی اپنا ایک سلیقہ ہوتا ہے. دوسرے سے آپ پوچھتے ہیں تو سلیقے سے پوچھا کریں. سلیقہ کیا ہے؟ آگے بڑھیں. دوسرا جو ہے چچا آ رہا ہے, شیخ غراد رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں آگے بڑھا علیک سلیک کر دی. میں نے کہا کہ چاچا ہم یہاں پر دیوبند میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, طالب علم ہیں, ہمارے علاقے میں ہم جو ہے صبح سرحد سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آم ایک پل ہے مگر دیکھا نہیں ہے, کایا نہیں ہے, ابھی یہاں پر لے چکے ہیں مگر کانے کا طریقہ بتائیے. اس نے کہا چاقو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے چاقو ہے. چاقو دیا ایک, اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اچھا جو بھی ہو, ایک چیز کو کاٹ لیا, کاش اس کو جو کاٹا تو اس نے کہا کہ اس کا جو مغز ہے اس کو آپ کالیں گے اور جو چمڑا ہوگا اوپر سے جو کال ہوگی اس کو آپ پھینک لیں گے اور درمیان میں جو اسی طرح کی ایک ہڈی نکلے گی اس پہ بھی جو ہے کیا ہوگا, مغز ہوگا, اس کو کایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے جو ہڈی ہوگی اس کو پھینک لیں گے. جس کو طریقہ نہیں آتا تو اس کے لیے تو ٹینشن ہے. ایک آدمی گیا تھا کسی کی درستخان پہ تو آگے سے اس نے سب چیزیں رکھ دی تو اس آدمی نے جو ہے مچھر یعنی جس چیز میں کیا کہتے ہیں نمک, چلو نمک کی مثال دیتے, نمک کو جو ہے اس نے ایک چیز میں ڈالا تھا اور وہ چیز جو ہے یعنی ٹماٹر کی طرح تھی, اس کی جو ہے جو لک تھی وہ ٹماٹر جیسی تھی, تو وہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر کمی بیشی ہو تو اس سے پوری کر لی جائے. تو اس نے جب دیکھ لیا کہ یار ٹماٹر کو سامنے رکھ دیا ہے اس نے اٹھا کے کلچ کر دیا, تب اس کو کیا پتا ہے. اسی طرح خان خوانی جو کہ ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں جب ایک بندہ پہلی مرتبہ چلا جاتا ہے تو وہ آگے سے کیا رکھتے ہیں, آگے سے جو ہے چاقو رکھ لیتے ہیں, اسی طرح وہ پانچ پاوا کیا کہتے ہیں اسے, وہ کانٹا رکھ لیتے ہیں, اسی طرح اور چیز. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار آپریشن کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آیا ہوں میں. اچھا اور کیا ہو گیا, یعنی عجیب سا طریقہ یہ ہے, دائیں ہاتھ سے کاٹو گے اور وہ جو کانٹا ہوگا اس سے جو ہے اس پہ ضرب لگاؤ گے اور بائیں ہاتھ سے کھاؤ گے, عجیب سا طریقہ ہے. تو جب ایک آدمی کو کوئی طریقہ نہیں آتا کسی چیز کے کھانے کا تو اس کو تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے ہاں تو بھی متشابہ اور دیا جائے گا ان کو یہ میوے متشابہ دنیا کے ہم رنگ مگر نہیں ہوں گے دنیا کے ہم ذائقہ. ٹیسٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا مگر رنگ دنیا جیسا ہوگا کہ میرا جنتی جو ہے اس کو کوئی ٹینشن نہ پڑ جائے, اس کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے. اے اللہ والو عجیب سی بات اللہ رب العزت فرما رہے, اتنی فکر ہم اور آپ کی, اللہ ہمیں یہ مقام اور یہ نعمتیں نصیب فرمائے. اور ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے, ہمیں یہ چیزیں جو ہے یہ کب شب نظر آ رہی ہے. قرآن کی جو زجر ہوتی ہے جہنم کی باتیں ہوتی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں یار یہ مولویوں کے دبکے شبکے ہیں, چوریے ماں یہ کس نے جہنم کو دے دیا, کس نے جو جنت کو دیکھا ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, ماں چور جان نہیں مانتی ان چیزوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گی اس جنت میں ازواجن بیویاں مُطَهَّرَةٌ پاک پاک, ان کے لیے ہوں گی بیویاں. ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج عربی میں کہتے ہیں جوڑے کو, کس کو کہا جاتا ہے, جوڑے کو کہا جاتا ہے. خاون کے لیے جوڑا یہ کیا ہے, یہ اس کی بیوی ہے, اور بیوی کے لیے جوڑا کپل اس کی کیا ہے, اس کا خاوند ہے. دونوں اگر عقیدتاً موحد ہو, دنیا کی جو بیوی اور خاوند ہے دونوں کا عقیدہ اگر توحید کا ہو اور جنت میں یہ جائے تو آپس میں یہ بیوی اور خاوند ہوں گے وہاں پر بھی, اور جو حوریں وغیرہ ان کو ملے گی تو یہ کیا ہوگی, یہ اس سے آگے ہوگی. مگر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دنیاوی جو بیوی ہوگی یہ حوروں سے حسن اور خوبصورت میں بڑھ کر ہوگی. دنیاوی بیوی جو جنتی ہوگی یہ دنیا یہ جنت کی حوروں سے زیادہ, سوال پیدا کیوں, جواب یہ ہے کہ ان کو تو اللہ نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے, اور یہ جو جنت میں گئی ہے تو اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ اس کا داخلہ ہوا ہے, تو اس کو یہ مقام اور درجہ ملے گا, اس کو یہ مقام کہ یہ ان حوروں کی کیا ہوگی, سردار ہوگی. مگر یہ بھی یاد رکھے, خان کا عقیدہ ٹھیک ہے, عورت کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. عورت جہنم میں جائے گی, مرد جنت میں جائے گا, اس کا عقیدہ غلط ہے. عورت تو جہنم سے نکل نہیں سکتی, اللہ اس مرد کو کوئی اس سے جو ہے خوبصورت جو ہے عورت جنت میں اس کی بیوی بنا دے گا. بیوی جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, خاون کا عقیدہ غلط ہے, خاون جہنمی ہو گیا, اور بیوی کو اللہ جنت میں کوئی اور خاون سے جو ہے نوازے گی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی جنت میں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی جنت میں, کیونکہ ایک کا تو شوہر ہے ہی نہیں اور دوسرے کا شوہر وہ جہنمی ہے. ان کے لیے بیوی ہوں گی مطہرات, پاک پاک. کیا پاکی ہوگی اس میں؟ تو پاک سے مراد کیا کچھ معنی کرتے ہیں کہ مینسز وغیرہ سے پاک ہوگی, حیض سے پاک ہوگی, مگر یہ ایک صفت وہ بیان کر رہے ہیں. اخلاقاً اور جسمن ہر قسم کی گندگیوں اور برائیوں سے پاک ہوگی, اخلاقاً بھی پاک ہوگی, صورتاً بھی پاک ہوگی, جسمن بھی وہ پاک ہوگی, کسی قسم کی اس میں جو ہے گندگی وغیرہ نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ دو, ہاں اچھا یہ سوال کہ جس کے دو خاوند ہو تو جس کے ساتھ آخر میں ہو تو اس کے ساتھ جنت میں ہوگی, جس خاوند کے نکاح میں آخر میں ہو یعنی جس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کو انتقال ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بیوی بی کا بھی یہ مسئلہ ہے. اچھا کس نے آپ نے کر دیا. دنیا کی بیوی بی جنتیوں کی جنت میں جو بیویاں ہوگی جو حور ہوگی اس کی اللہ رب العزت سورت رحمان میں جو ہے تفصیل فرماتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن خیرات الحسان, خیرات اخلاقن کے اعتبار سے وہ کیا ہوگی, وہ بہتر ہوگی, اور حسان کیا, خوبصورت ہوگی جسم کے اعتبار سے. دنیا کی عورتوں میں ان دو صفتوں کا موجود ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے. دنیا کی بیوی اگر حسین ہے تو کیا ہوگی, بد اخلاق ہوگی. اگر دنیا کی بیوی کی اخلاق اچھی ہوگی تو اس میں حسن کا امتزاج کم ہوگا, وہ حسین کم ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا متاعن وخیر المتاع امراۃ الصالحہ, دنیا جو ہے یہ فائدے کی چیز ہے, وخیر المتاع امراۃ الصالحہ, اور اس میں سب سے فائدے کی چیز کیا ہے کہ ایک آدمی کو نیک اور صالح جو ہے بیوی مل جائے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جنتی عورت کو جانتے ہو کہ جنتی بیوی کون سی ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضرت ہم تو نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تطیعوا اذا امرا وتسیروا اذا نظرا, کہ جب خاون اسے کسی چیز کا حکم دے فوراً اس کے جو ہے تابع فرمان ہوتی ہے, اور جب خاون اس کو دیکھ لے تو خاون دیکھنے سے اپنی بیوی کو اس کو خوشی مل جائے. تو یہ عورت سمجھ بیٹھے کہ یہ کیا ہے, یہ جنتی ہے. آج کل کی عورتیں, آج کل کی بیویاں, گھر کو عربی میں جو ہے قرآن میں سکن کہا گیا ہے, بیوی کو بھی قرآن میں سکن کہا گیا ہے, اور سکن معنی کیا ہے, آرام اور اطمینان حاصل کرنے کی جگہ. گھر بھی سکن ہے, بیوی بھی سکن ہے, مگر آج کل کی بیویاں جو قرآن سے ناخبر ہوتی ہے وہ سکن نہیں ہوتی, وہ خاون کے ٹینشن کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. خاون باہر ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, یا تو دفتر میں باس سے پریشانی ہوگی, یا کاروبار ہوگا تو خریداروں سے اس کو ٹینشن پڑی رہتی ہوتی ہے, وہ کہتے اس پہ دے دو, یہ کہتا میں اس پہ نہیں دیتا. مگر جب باہر سے یہ آدمی آ جاتا ہے تو باہر افسر ان کو اتنے تنگ نہیں کرتے, یعنی گھر میں اس کی بیوی جتنا ان کو تنگ کر لیتی ہے. آتے ہی اس نے لا وہ آرام کے لیے اس کو نہیں چھوڑتی. اچھی بیوی بی تو یہ ہے کہ باہر سے جب اس کا شوہر آ جائے, جب اس کا شوہر آ جائے تو فوراً جو ہے اس کی طرف جو ہے بھاگ جائے, اس کے ہاتھ میں کچھ ہو فوراً اسے لے لیا, اس کو بٹھا دیا آرام اور اطمینان سے. اس نے جو بوٹ وغیرہ چپل وغیرہ جو ہے اس نے پہن رکھے ہیں, فوراً جو ہے گھر کے جو ہے عام استعمال کے جو چپل ہوتے آگے رکھ لیے. ٹھیک, اس کے بعد اگر چائے کا ٹائم ہے چائے پلا دیا, شربت کا ٹائم ہے شربت دے دیا, خوب آرام اور اطمینان. اس کو کہتے ہیں کوئی اور پوچھتا ہے کوئی مسئلہ؟ جی کوئی مسئلہ نہیں, خیر خیریت ہے مکمل طور سے, آپ آرام کر لے آپ جو تکے ہوئے ہوں گے. تو آدمی جو ہے وہ خود جو فطرتاً بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے ہم اس چیز کو کیا کرتے تھے مگر ہمارے ایکسپیرینس میں یہ نہیں تھا. شادی کرنے کے بعد یہ ہماری ایکسپیرینس ہو گئی, گھر سے 17 اور 18 گھنٹے ایک بندہ باہر ہوتا ہے تبھی جا کے جب گھر والی پہ نظر پڑتی ہے ایک آدمی کی تو اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک فطرتن چیز میں آپ کو بڑھا رہا ہوں. اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہو تو خاوند آرام کرنے کے بعد اسے کہتا ہے یعنی اس چیز کی ضرورت ہے, وہ بخوشی جو ہے اس کام کو کر لیتا ہے, اس کو کوئی ناگواری بات نہیں کہتا کہ فلاں نے یہ کیا ہے فلاں نے وہ کیا ہے. اسی طرح ہمسائے نے یہ بات کر دی ہے, ان باتوں کو وہ درپردہ چھوڑ دیتی ہے, کیا ضرورت ہے اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ تھی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی, اس کا شوہر تھا باہر سفر پہ گیا تھا, واپس گھر آیا تو واپسی یہ جب جا رہا تھا تو اس کے گھر میں ایک بچہ تھا وہ بیمار پڑ گیا تھا. تو یہ گیا کسی کام سے رات کو دیر ہو گئی, اسے واپس آیا تو بی بی سے پوچھا کہ بچے کا کیا ہوا, اس کی طبیعت کیسی ہے. تو بی بی نے آگے سے کہا کہ وہ آرام کر چکے ہیں, وہ آرام کر چکے ہیں. اس کا مطلب اس کے ذہن میں یہ پڑا کہ چلو اس کو افاقہ ہو گیا ہے. رات کو میاں بیوی تھے آپس میں گپ شپ ہو گئی, صبح جب اٹھے تو اس بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ بچہ جو ہمیں ہمارے پاس تھا یہ کیا تھا. اس نے کہا اللہ کی امانت تھی. تو جب ہمارے پاس ایک بندہ کوئی امانت رکھ لے اور وہ آدمی آ کے اپنے امانت کا ڈیمانڈ کر لے تو اس پہ آپ کو خوشی ہوگی یا آپ جو ہے خوشی ہوگی آپ کو خفگان, یعنی آپ کو جو ہے غم ہوگی افسوس ہوگا. تو اس نے آگے سے کہا مجھے خوشی ہوگی. تو اس نے کہا کہ وہ بچہ جو اللہ کی امانت تھی وہ اللہ جو ہے اس کو اس نے لے لیا ہے ہم سے. تو اتنے خوش ہو گئے وہ خاوند, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں حاضر ہو گئے, رات کا واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو ہے خیر اور عافیت کی دعا کر دی. اس کا بیٹا پیدا ہو گیا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ, 120 سال اس کی عمر تھی, 4 اس کی بیوی آتی, اپنی زندگی میں 120 بیٹے اور نواسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اتنی خیر اور برکت اللہ نے اس کے ایک بیٹے میں ڈال. تو یہ ہے جنتی عورت, تسیر و اذا نظرا و تطیع و اذا امرا, خاوند حکم کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر بیوی تنور پہ کڑی ہے, تنور کہتے ہیں نا, تنور پہ کڑی ہے اور وہاں پر روٹی پکا رہی آگ میں اس کا جو ہے پیڑا ہے, ہاں ہاتھ میں پیڑا ہے آگا ہے روٹی پکانے جا رہی ہے اور آگے سے شوہر نے اس کو بلا دیا, اس سب چیز کو پھینک دے گی اور آگے رکھ دے گی اور جا کے جو اس کا حکم مانے گی. یہ ہے جنتی عورت. آج کل کی عورتیں کیا ہیں؟ آج کل کی عورت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ باہر آدمی شوہر اتنا تک نہیں جاتا جتنا گھر والی اس کو تکا دیتی ہے. جیسے آتی ہے ایک تو اپنے سر کو جو کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہوتا, سر کو جو کپڑے سے مضبوطی سے باندھ لیتی ہے کہ آتی ہے وہ دیکھ لیے یہ کیا بلا ہے, یہ کیا ہو گیا آپ کو. تو اس کے بعد جب دیکھ لیتا ہوں اسے کیا ہو گیا ہے, وہ اس کو آگے سے 2-3 سنائی دیتی ہے. تم تو جاتے صبح سویرے آنکھیں بند کر کے, گھر والوں کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے مجھ پہ کیا بیت رہی ہے اور کیا گزر رہی ہے. آگے سے اس کو ملامت کر رہا ہے, اس کو ڈیٹ شریعت نے کہا نہیں کہتی کہ بیٹھ جاؤ ذرا آرام کر لو، کہتی ہے اچھا ہوا کہ تم آ گئے، گھی ختم، آٹا ختم، اسی طرح نمک ختم، 5 روپے ان صاحبہ کے پاس نہیں ہوتی کہ بچے کو دے کر گھر میں جو ہے نمک منگوائی جائے، دوائیں بھی ختم ہے، دوائیں بھی لاؤ، یہ سب چیزیں۔ تو بندہ ایک چیز کے پیچھے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تو بھول گئی تھی نمک بھی ختم ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے اور میرے لیے دوائی بھی لائی۔ تو یہ بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یار اس سے تو نہ آنا بہتر تھا، گھر میں نہ آنا بہتر تھا۔ یہ کیوں؟ اس کے لیے یہ گھر سکون کے بجائے وہ جو ہے ٹینشن اور پریشانی کا گھر بن گیا، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ جاہل ہے، قرآن کے کو نہیں سمجھتی، اسی طرح شوہر کے حقوق کو نہیں سمجھ رہی ہے، اس لیے تو ان کا یہ جو یہ مسئلہ ہے، یہ رویہ ہے۔ دنیا گالم گلوچ دے گی، لعنت کہے گی، بچوں کو مارے گی، اسی طرح شوہر کے آرام کا کچھ خیال نہیں رکھے گی۔ تو یہ جو ایک دنیاوی عورت ہے، گھر کے گھر میں جب عورت ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گی، پختوں کی بداوی اردو کی نشم ویلے درے کور کی بداخت ادا سے خکاری دخاون روان دے تو بے دو غوجر ہو گئے دے۔ مگر اس اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو یا کسی شادی میں جا رہے ہو تو ایسی لگتی ہے کہ دلہن تو یہ ہے۔ جو چیز گھر میں جو ہے قرآن کے رائے کے گھر میں جو پوزیشن بناؤ وہ ڈاکٹر کے پاس بن رہا ہے، وہ پڑھائی شادی میں جو ہے بن رہا ہے، اب تو میں پڑھائی شادی میں دیوانہ ہو گیا۔ سمجھ سے بڑھ کر یہ چیز، یہ بات آپ رکھیے۔ شامی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت شور کے سامنے گھر میں اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرتی تو شوہر پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سزا دے۔ کیوں؟ سوال ہوتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عورت اپنے اس انداز سے شوہر کو بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی گھومو پھرو۔ اگر یہ خود جو ہے اپنے آپ کے بناؤ سنگار کا بندوبست کر لیتی تو شوہر کو کیا ہے کہ وہ بار بے حیائی میں پڑ جاتا، گھر آتا اس کو اطمینان اور سکون ملتا۔ مگر مسئلہ تو سارا یہ بنا ہے کہ بالوں کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ سال بھر اس نے کبھی اس کو پانی نہیں لگایا ہے، کپڑے کو دیکھیے سارا پروگرام گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے ناسمجھی کی بنیاد پہ یہ سی چیز ہے۔ شوہر رو رہا ہے، عورت میرے جو ہے حقوق ادا نہیں کرتی، عورت جو ہے پریشان ہے شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہے، میں جو ہے افسوس کرتا ہوں کہ دونوں کو آپ کے حقوق کا انداز اور علم نہیں ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے میرے حقوق ادا نہیں کرتی، عورت کہتی ہے میرے حقوق ادا، میں کہتا ہوں کہ دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے۔ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ادا کر لے گا، پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَلَهُمْ أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب دنیاوی عورت ایک نیک آدمی کو ترساتی ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچاتی ہے تو جنت کی حور اس عورت کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ آپ کے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو کسی قسم کی تکاوت اور کسی قسم کی جو ہے یعنی پریشانی میں بھی اس کو مبتلا نہیں کریں گے۔ تو وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کی بیویاں ہوگی کیا؟ مُطَهَّرَةٌ، پاک پاک، اخلاقاً جو ہے وہ اچھی ہوگی، اسی طرح جو ہے بدناً وہ پاک صاف ہوگی۔ اور آج اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی ہوں گے فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ، نہ خود یہ جو ہے دل برداشتہ ہوں گے، ان کا دل جو ہے بڑھ جائے گا کہ بس یہ جنت ہے یار چلو نکلو یہاں سے۔ دنیا میں یہی چکر ہوتا ہے، بندہ جو چلا جاتا ہے کالام تو لوگ کہتے ہیں مالم جب کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، مالم بھی جب آ جاتا ہے کہتے ہیں آگے سے گلگت اچھی ہے، گلگت چلا جاتا ہے ہنزا اچھی ہے، وہاں پر فنڈر علاقہ اچھا ہے، گاکوچ اچھا ہے، اسی طرح نلتر کی طرف آتا ہے اسکردو چلا جاتا ہے، چلو چترال چلتے ہیں۔ یہ چیز دنیا میں ایک مقام دوسرے مقام سے کیا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو بندے کا دل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایک مقام میں, جنتی کو اپنے جنت سے کوئی اور مقام اچھا لگے گا بھی, اس کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ کوئی مقام اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور نہ اللہ ان کو نکالے گا. بندہ پی سی چلا جائے, بڑے ہوٹل میں چلا جائے, ایک دن گزارے دوسرے دن گزارے, تو یا تو جیب اجازت نہیں دے گی یا منیجر اجازت نہیں, چلو جی نکلو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نہ اللہ ان جنتیوں کو نکالے گا اور نہ یہ خود جنت سے نکلنے والے ہوں گے. کامل بشارت اللہ نے اس آیات میں سنا دی. ایک بندے کی گھر جب نہیں ہوتی, سب فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہوتی ہے, مگر جب اس کا گھر نہیں ہوتا, ذاتی مکان نہیں ہوتا, اس کو پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے. وہ کہتے تنخواہ لیتا ہوں 10,000 جو ہے کرائے میں چلی جاتی ہے, 2,000 جو ہے بجلی کے بل میں, 1,000 گیس کے بل میں, اور 500 جو ٹیلیفون میں, اسی طرح بچوں کے اسکول تنخواہ گئی ختم. تو اللہ فرماتے جنات گھر ہوں گے, اسی کے آگے گھر بھی ہے مگر پانی کا بندوبست نہیں ہے, پھر بھی بندے کو ٹینشن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار, پانی بھی ہے, چلو گھر بھی ہے پانی بھی ہے خوراک نہیں ہے پھر بھی ٹینشن ہے. تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوراک کیا ہوگا, من ثمرتین, پھل ہوں گے. خوراک بھی ہے, اسی طرح جو ہے گھر بھی ہے, پانی بھی ہے, خوراک کا طریقہ نہیں آتا, کس طرح اس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہا, گھر بھی ہے پانی بھی ہے خوراک ہے, مگر اکیلے بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ تو آگے سے اللہ فرماتے ولہم ازواج, بیویاں ہوگی, بیوی بھی ہے, گھر بھی ہے, پانی خوراک بھی ہے, مگر وہ بیوی کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے, پاکی اور پلیتی کا خیال نہیں رکھتی. جمع ہو دنیا کی بیوی پوارا, دنیا کی بیوی کیا ہے, بندے کو اتنا تنگ کر لیتی ہے کہ کبھی کبھی بندہ کہہ لیتے کہ آدھی باؤ اس کو بیچ ڈالو کہ جان خلاص ہی اس سے ہو جائے, یہ کیا غم میں جو ہے مبتلا ہوں. یہ ان عورتوں کے کہہ رہا ہوں جو قرآن کو نہیں سمجھتی, قرآن کے درس میں بیٹھتی نہیں ہے. ایسے نہ ہو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی وہ کہہ دے, یہ تو قرآن والی ہے. ہمارے اپنی بھی گھر میں جو ہے میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اسی طرح گھر والی ہے اور بھی ہے, وہ انہیں یہ چیزیں نہیں ہے, کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں, احادیث کو سمجھنے والے, شوہر کو شوہر. میں کہتا ہوں درس میں فائنل بات جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, مرد شوہر کو اس طرح ہونا چاہیے کہ عورت اس سے کسی قسم کی شکایت نہ کرے, اور عورت بیوی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ مرد کسی کی بے سامنے اس کی کسی قسم کی شکایت نہ کر دے. بس یہ فائنل بات. آگے اللہ فرماتے ہیں گھر بھی ہے, خوراک بھی ہے, پانی بھی ہے, سب چیزیں ہیں, مگر عارضی ہے, کچھ دنوں کے لیے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فی خالدین, ہمیشہ ہمیشہ, ایک آدھ دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی بنیاد پہ ہوگی. تو کامل بشارت اس آیات میں سنا دی گئی کس کے لیے؟ جن کا عقیدہ اور عمل دونوں صحیح پایا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَسَكَتَ تَاسُونَ نَقُرْد میں, چونکہ میں نے مانی کر دی پرسوں کی نہیں کی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَسَكَتَ تَاسُونَ نَقُرْد کارا اور ہرگز بون پریشے دا کارا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي رُؤْيَرِجَ دَوْر أَغْنَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ چھ خشاک داغی خلق بئی ور ہجارو کانی بئی وحیدت لیل کافرین ترار گروشے دے دپارا دمون کرنو دا قرآن دمون کرنو دا توحید دپارا دمون کرنو دا رسالتا وبشر اللذین او زیر ورکلا کسانتا آمنو چیما نرونو چھوے مدل مسل دا قرآن وہ مدل مسل دا توحید وہ مدل مسل دا رسالتا وحامی الصالحات او ملی اکرمیک بطریق دا پیغمبر ان لهم جيكنا دبير پارا جنات جنتنا بيچ بيگ بادلا ددين بلي كل ما رزقو منها هر کلا چور کولش دیتا منها ددين من سمرتن دمی ہونا رزق اند پار د خوراکا قالوا اي بدي هذا الذي دا پشان دا غمی ویدی رزقنا من قبل چرا کولش منتا من قبل پوپا پا دنیا کے ووتو بیه متشابہا اور کولی بشی دیتا دا میوی متشابہن ہم رنگ دنیا ونبوی ہم خوند دنیا ولہم فی آزواج متحرا او دبید پارا بدے جنت کی بھئی آزواج متحرا بیبیان پاک پاگی یہ صرف نام میں ہے, بیویاں ہوں گی دنیا کی نہیں. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کی جو حور ہے اگر اس کی کلائی دنیا کی طرف لائی جائے تو اس سے جو روشنی نکلتی ہے تو سورج اپنی روشنی دینا چھوڑ دے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوگا اس جنت میں بیویاں پاک پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ جنتی ہوں گے اس جنت میں خالدون ہمیشہ. دوست اور احباب, بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں اور درس میں چکیا نہ کریں.